Teraz Michał, bardzo proszę. To jest poruszające, że my o pierwszej w nocy prowadzimy takie ważne dyskusje, moim zdaniem. Zawsze ale jeszcze wracając do tego, o czym mówiła pani Beata, czyli o wydawnictwie Charakter. Otóż książka, która była nominowana, znalazła się w piątce, czyli tekst Rybczyńskiego. Warto to powiedzieć, był jedynym tekstem, nie mówię tutaj o Cervantesie, bo to jest klasyka klasyki i właściwie jury doceniło samo podjęcie tematu na nowo i przekład Harhalisa i to, że ta książka jakoś się spotkała z okładką, to wszystko, ale w przypadku Rybczyńskiego, i to jest ważne, to był tekst w miarę współczesny, wydany pierwotnie w języku angielskim i to, czego dokonał Przemek Dębowski, który tak jak Anna Pohl i tak jak na przykład patrzę na okładki wydawnictwa Warstwy czy kilku jeszcze innych wydawców w Polsce, są świetne, to jest próba znalezienia własnego sposobu na polskie wydanie tego. I nie wiem, czy wiesz, Basiu, ale na okładce Rybczyńskiego są skrzynki z narzędziami. Nie Przemek wiem. Dębowski, który tę książkę projektował, osobiście poszedł na bazarek w Krakowie i szukał takich skrzynek, które mogłyby pasować do okładki tej książki. I to jest świetne, że myślenie o książce nie polega tylko na tym, jak złożyć tekst, ale jak ją obudować wizerunkowo, tak to trzeba powiedzieć, że już jesteśmy w takim momencie w Polsce, że książki często, oczywiście, że one to o czym pan mówił, czasami są nieczytelne, bo są przekombinowane, ale te, które są interesująco zaprojektowane, podążają w stronę bycia dziełami sztuki nowoczesnej. Tak, to pokazują również strony redakcyjne tak. Dzisiaj nowych książek, prawda, gdzie podajemy jakby użyte kroje pism, prawda, konkretną gramaturę papieru, którą zastosowaliśmy do produkcji książek. Może to nie są jakieś nowości, bo to jest powrót do dawnych, świetnych czasów polskiego introligatorstwa, do znakomitego okresu, nie wiem, lat 60., 70. w myśleniu o książce, w projektowaniu jej. Ale rzeczywiście idzie nowa jakość, a z nią kolejne możliwości. To pan doktor Jarosław Borowiec mówił, natomiast ja chciałam przypomnieć, że to, o czym Michał wspominał, czy ta książka, to jak działa architektura, przybornik humanisty. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że kiedyś do tej książki dotrę. Proszę państwa, czy ja mogę jeszcze coś dodać? Pani Kama Margielska, przypominamy, książkowe klimaty wrocławskie. Bo to wszystko, o czym mówimy, to znaczy warstwa graficzna, to jest wszystko bardzo piękne, a mnie z kolei najbardziej cieszy, że Piórem Fredry został uhonorowany przekład Wojciecha Harhalisa, dlatego że... Mówimy o przekładzie tak, Cervantes tak, nowym. Dlatego, że to też podkreśla rolę tłumacza i ja osobiście, ponieważ wydawnictwo książkowe Klimaty zajmuje się głównie przekładami z literatury, to są przekłady z literatury czeskiej, słowackiej, greckiej, w przyszłym roku rumuńskiej, bułgarskiej, wkrótce także tureckiej, bardzo, bardzo mnie cieszy to, że coraz bardziej widoczni są tłumacze, coraz bardziej też czytelnicy zwracają uwagę na jakość przekładów i cieszy mnie to, że zaczyna się o tym mówić. Proszę państwa, jesteśmy na 23. wrocławskich targach dobrych książek. Mnie by cieszyło, gdyby może większa reprezentacja wydawców pojawiła się we Wrocławiu, żeby nie tylko same dobre rzeczy mówić. Na przykład, gdyby w większym stopniu reprezentowane było samo wydawnictwo, o którym tyle dzisiaj rozmawiamy i które tak bardzo zostało docenione. No nie mówiąc o tym, że nie pojawił się na uroczystości sam laureat, tego nie należy ukrywać. W żadnym z serwisów nie usłyszą państwo jego głosu z wczorajszej gali Pióra Fredry. No, wspomniałam teraz potentata wydawniczego z Krakowa, ale są i mniejsze, może mniej znane wydawnictwa i ich obecność cieszy i właśnie o nich porozmawiamy za kolejny utwór Ola Walickiego i jego przyjaciół. Walicki raz jeszcze tej nocy nie powiedzieliśmy najważniejszego w sumie z punktu widzenia organizacji czasu planowania zajęć, mianowicie 21, to już wiemy. 21 grudnia, niedziela, godzina 18, Gdański Teatr Szekspirowski, ulica Bogusławskiego 1. Zapraszam serdecznie. Duża scena? Właściwie podwójnie duża scena, czyli na dwóch scenach, na dużej sali. To będzie duże wydarzenie, ponad 20 osób na scenie, 6 projektów, 2 sceny. No i 6 godzin. No, mam nadzieję, że może chwilę krócej, żeby nie zamęczyć Państwa, którzy zechcą towarzyszyć nam tego wieczoru. Natomiast będą różne atrakcje jeszcze w przerwie i po koncercie, to także będzie naprawdę fajnie. Zapraszamy wraz z Olem Walickim, z którym spotkamy się wszak, mam nadzieję, jeszcze po jego urodzinach, no, parę dni, bo wieczór wigilijny. Coś nowego wymyśliliśmy, nowy projekt, jak to się mówi, powstał wigilijny. No, opowiemy, kiedy nadejdzie czas. Dziękuję. Olo Walicki, 40-latek. Dziękuję bardzo. Czterdziestolecie Ola Walickiego, 21 grudnia, wielki koncert w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Wracamy na wrocławskie Targi Dobrych Książek. Jak Państwu nas się słucha? Bardzo proszę, jakiś sygnał. Książki piszą już prawie wszyscy, nie wszyscy je czytają. Otaczają nas elektroniczne gadżety, tablety, różne fony i tak dalej, a tradycyjnych książek coraz więcej. No i powstają nowe wydawnictwa. Oto najmłodsze wśród tych, których szefów gościmy. Warstwy. Ja dodaję słowo wrocławskie, bo tak mi jakoś to pasuje. Wrocławskie. Świetnie. Warstwy. I pan doktor Jarosław Borowiec. Już trochę pan opowiadał dzisiaj, tej nocy, o swoim wydawnictwie, no ale teraz jest taki moment na przedstawienie klasycznej wizytówki, oczywiście w wydaniu dźwiękowym. To jest nowa instytucja kultury w mieście Wrocławiu, instytucja, która została powołana w tym roku. My jesteśmy wpisani w strukturę Miejskiej Biblioteki Publicznej. To jest decyzja miasta, żeby powołać instytucję, która pracuje sumiennie i systematycznie, wyprzedzając trochę te rzeczy, które są przed nami, czyli Europejską Stolicę Kultury i Światową Stolicę Książki w roku 2016. Najwyższy czas, żeby pojawiły się te dwa hasła. Tak, bo wszystko, co we Wrocławiu, jest światowe i międzynarodowe. Albo europejskie, przynajmniej. Ale to na pewno dwa prestiżowe tytuły, które pozwalają to trochę inaczej pomyśleć o rzeczach, które są niecodzienne i chyba niezbyt często realizowane w naszym kraju. Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy jest instytucją, która jakby w pełni korzysta z budżetu miejskiego. Nie jesteśmy wydawnictwem komercyjnym. Możemy sobie tym samym pozwolić na zupełnie inne funkcjonowanie niż wydawnictwa, które zabiegają o środki, czy uzyskują te środki ze sprzedaży książek. Co w tym przypadku dobrze świadczy o mieście. Tak, to bardzo dobrze świadczy o mieście i decydując się na objęcie i poprowadzenie tego wydawnictwa, mi się to wydaje również bardzo wiarygodną instytucją, chociażby dlatego, że część naszych książek trafia po prostu bezpośrednio do instytucji kultury, przedszkoli czy szkół. Mam taką ideę, żeby zamiast opowiadać o tym, jak można poszerzać czytelnictwo, albo jak często utyskujemy na to, że ono nam nieustannie spada, to fizycznie po prostu przekazujemy książki, żeby można było z nimi od strony estetycznej czy merytorycznej obcować od najmłodszych lat. Dlatego też ta instytucja funkcjonuje na takich trzech płaszczyznach. Tą pierwszą płaszczyzną jest książka tradycyjna, wydawana na bardzo wysokim poziomie edytorstwa i typografii. Tu jeszcze nawiążę do tego, o czym mówił wcześniej pan redaktor. Przepraszam, bo tutaj jakaś straszna walka się toczy w tle. Mam nadzieję, że przeżyjemy. No, prawdopodobnie będziemy wzywać policję. Możemy powiedzieć, że panowie pokłócili się o książkę. Oczywiście, to nie wezwiemy policji. I wracając do tej naszej rozmowy, już jest troszeczkę spokojniej. To jest pierwsza płaszczyzna, czyli książka tradycyjna, wydawana na wysokim poziomie edytorstwa i typografii. Nawiązuje jeszcze do tego, o czym pan redaktor powiedział. Bardzo ważna jest osoba i postać grafika, projektanta książki. Kilka książek, tych, które ukazały się dotychczas w naszym wydawnictwie, to są autorskie projekty Ryszarda Binerta, jednego z bardzo znakomitych projektantów książkowych, bardzo często nagradzanego w Europie. Druga płaszczyzna to jest książka łączona z multimediami, gdzie myślę chociażby o książce Tadeusza Różewicza Wiersze przeczytane. To jest książka, która zawiera płytę z godzinnym głosem Tadeusza Różewicza z roku 98, z takiej archiwalnej, ale znakomitej audycji, która była reżyserowana w roku 98 przez Romanę Bobrowską w Radiu Kraków. I to spotkanie, ten zapis głosowy postanowiłem przełożyć również, pokazując obok teksty, żeby ktoś, kto weźmie tę książkę do ręki, mógł śledzić czytanie Tadeusza Różewicza. Czytanie niezwykłe, a także dlatego, że w trakcie czytania Tadeusz Różewicz zmieniał swoje teksty bardzo często. I trzecia płaszczyzna naszego działania to jest powrót do Polskiej Szkoły Ilustracji. To jest chociażby to dziedzictwo i ta spuścizna lat 60. i 70. To jest powrót do wybitnych, trochę dzisiaj zapomnianych polskich ilustratorów. Myślę chociażby o Mieczysławie Piotrowskim i o książce, którą wydaliśmy właśnie teraz i ona ma swoją premierę, czyli Wiersze dla dzieci Jerzego Ficowskiego, ilustrowane pracami Mieczysława Piotrowskiego. Chcemy odkrywać, czy chcemy przypominać ilustratorów wybitnych, uznanych i na tych trzech płaszczyznach jest osadzone funkcjonowanie tego wydawnictwa i tej instytucji. I tak jak powiedziałem, musimy się starać o środki i o te środki się staramy, bo to nie jest tak, że otrzymujemy pieniądze i robimy cokolwiek. Chcemy jak najsensowniej te pieniądze zainwestować. Oczywiście poszukujemy także dodatkowych źródeł finansowania dla naszych publikacji, ale tak jak powiedziałem, możemy część naszego nakładu przekazać instytucjom kultury, czy przekazać szkołom, przeznaczyć je dla takiego celu edukacyjnego, ale też jest bardzo ważna rzecz. Te książki, gdyby one ukazywały się w wydawnictwie komercyjnym, byłyby naprawdę dużo droższe. Ponieważ korzystamy z dotacji, korzystamy z środków publicznych, zdecydowałem, żeby książki były tańsze, żeby mógł sobie na nie pozwolić każdy czytelnik, nie tylko ten, który jest lepiej finansowo sytuowany. Czy chcieliby Państwo jakoś skomentować tę opowieść pana doktora? Bo to rzeczywiście szczególne wydawnictwo i szczególna jego sytuacja. Pania Grudzińska. Tak, wydawnictwo Marginesy, które też wydaje książki, małe wydawnictwo, które wydaje książki podobnie jak państwo, tanie. Mam nadzieję, że to nie jest na kieszeń, że to jest na kieszeń każdego z nas. Pomimo dużych nakładów finansowych, starań, aby był to dobry papier, aby było to piękne opracowanie graficzne, jak najlepszy tekst, to jednak staramy się sytuować te książki tylko w pewnej granicy cenowej, bo wiemy, że przekroczenie tej granicy zamknie nam dostęp czytelnika do tej książki, więc pod tym względem staramy się też absolutnie nie schodzić z tej drogi. Bardzo ważną sprawą, którą pan poruszył, jest właśnie to opracowanie graficzne, o którym ciągle mówimy i dużo mówimy. Powrót do przyszłości też. Graficzka naszego wydawnictwa, Ania Pol, no naprawdę przywiązuje ogromną wagę do tego, żeby te książki były ciekawe, dostosowane do treści, żeby każda była inna, żeby wyróżniała się tym czymś innym. Mamy dużo wznowień książek, które ukazały się kiedyś w nieciekawej szacie graficznej i przez to kompletnie niezauważone. Właściwie najbardziej dzisiaj bolejemy nad tym, że mnóstwo książek z przeszłości przepada tylko dlatego, że no po prostu są już starszymi tytułami, zostały kiedyś źle wydane. Bolejemy nad tym, kiedy ktoś wyda dzisiaj ciekawą książkę o ciekawej osobie, ale nie przyłoży się graficznie, bo wiemy, że ta książka jest stracona i temat jest stracony. Żeby podjąć temat na nowo, trzeba znowu czasu, zainteresowania czytelnika, promocji, znalezienia autora albo wznowienia. Z kolei media nie chcą mówić o wznowionej książce. To jest bardzo trudno, aby przekonać dziennikarzy, aby mówili o wznowionej książce. Z reguły to, że książka jest wznowieniem, już zamyka jej drogę do czytelnika. Oczywiście nie wszystkie media rozsądne mówią, bo wiedzą, jak to jest ważne, ale w przyszłości będziemy absolutnie starać się wydawać książki już wydane, powracać do klasyki, która dzisiaj jest kompletnie zapomniana i jakby no, wielu czytelników nawet nie wie, co było wcześniej niż w latach 90. czy 80. czy 70. Powoli wydawnictwa też wracają do tego. I, no i oczywiście ilustratorzy polscy. Myślę, że bardzo dobrą robotę, że tak kolokwialnie się wyrażę, robią dzisiaj wydawnictwa dla dzieci. Te dobre wydawnictwa dla dzieci. Proszę zwrócić uwagę, że te wydawnictwa wydają piękne książki. One są może drogie, ale one są tak fenomenalnie przygotowane. To jest piękna ilustracja, piękna kreska, piękny druk i piękna treść, ale no szykujemy czytelnika do naszych książek, więc jeśli te małe dzieci dzisiaj dostaną takie piękne wydawnictwa Dwóch Sióstr, Zakamarków, wydawnictwa Format czy Wytwórni, to jest coś, co w przyszłości naprawdę zaowocuje, bo nie musimy robić koszmarów literackich dzieciom po to, żeby oszczędzać, bo możemy również te książki wydawać pięknie, z dobrym rysunkiem, korzystając ze starej szkoły, czy graficznej polskiej, czy plakatowej. No naprawdę jest z czego korzystać i nie musi to być drogie i może to być fenomenalnie przygotowane, pięknie, bez wstydu. I wiem, że nasi wydawcy książki dziecięcej jeżdżą za granicę. Te książki są kupowane za granicę i książki szczególnie wydawnictwa Dwie Siostry są w wielu językach wydawane. Widzę je na targach książki we Frankfurcie. To jest wielka radość dla, myślę, każdego wydawcy i czytelnika. Czy ty widzisz, Haniu, co leży zrobiliśmy przed tak, że panem Jarosławem? Kupiliśmy książkę od koreańskiego wydawcy, polskiej autorki. Oczy, to są oczy Iwony Chmielewskiej, które zostały w ubiegłym roku nagrodzone prestiżową nagrodą w Bolonii. Jako najpiękniejsza książka. Jeszcze tylko Państwu wejdę w słowo, bo... Teraz bo mówi jakby, pani Kama Margielska. To jakby też tutaj nie chciałam... Z książkowych klimatów. Wchodzić w słowo, ale właściwie nie ma znaczenia, czy książka jest droga, czy jest tania, czy jest dla dzieci, czy jest dla dorosłych. Ta książka musi być rzetelnie, pięknie wydana. I muszę przyznać, że niezależnie od tego, czy wydaje się książka artystyczną i ma się na nią nakład, znaczy ma się na nią jakieś środki, czy tak jak w przypadku wydawnictwa Warstwy, co jest właściwie sytuacją godną pozazdroszczenia i właściwie taką wręcz wymarzoną dla wydawcy. Natomiast w sytuacji, gdy wydawca jednak walczy o tego czytelnika, w jakimś tam stopniu również walczy o uwagę mediów, bo nie jest to łatwe, to świadomość tego, jak istotna jest szata graficzna, na pewno pomaga. U nas całą pracę, całą oprawę graficzną do tej pory robiła zawsze jedna graficzka i to jest Justyna Boguś i wiem, dlatego że wiem to od czytelników, którzy po raz kolejny przychodzą do nas na kolejne targi i mówią, to jest rozpoznawalna kreska, to jest to, co wy robicie. Wiem, że jeżeli zajrzę pod skrzydełko, to być może znajdę coś ciekawego. Więc wydaje mi się, że nie ma tutaj znaczenia, do kogo kierujemy tekst. Ten tekst ma być dobrze przygotowany, po prostu. Za moment wizytówka książkowych klimatów, czyli powróci pani Kama Margielska, ale jeszcze na moment pan doktor Jarosław Borowiec i Warstwy. Uczymy się nazwy nowego wydawnictwa, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Przepraszam. To jest oczywiście prawda, chociaż to, o czym przed momentem pani powiedziała, chociaż na rynku funkcjonuje jednak podział książki, prawda? Myśmy sami ten podział wprowadzili, myśmy ten podział jakoś zaakceptowali. To jest chociażby sytuacja, która jest bardzo ciekawa, bo trudno powiedzieć, czy Oczy Iwony Chmielewskiej są książką dla dzieci. Ja bym nie miał takiej odwagi. Nie powiedział, że to jest książka dla dzieci, a my bardzo chętnie widzimy każdą książkę, która ma w sobie jakiś element ilustracyjny czy obrazkowy jako książkę dla dzieci. Ja nie mówię, że pani ale zgadzam chce to się, jak klasyfikować w ten tak. sposób, natomiast mówię, że książki Iwony Chmielewskiej mogłyby być określane mianem książek dla każdego, czy książek uniwersalnych, książek na całe życie, prawda? To nie są książki obrazkowe, to są książki obrazowe, gdzie ta narracja jest prowadzona akurat w tej książce na dwóch płaszczyznach. A ciekawe jeszcze jest, przepraszam, że wchodzę słowo, wątek tego, jak wrażliwość i mentalność koreańska, bo ona jednak tworzy dla tej, dla tego konkretnego regionu świata, jest przekładalna na to, co europejskie, czy to się broni, czy nie, a wiemy, że się broni, a wiemy, że się broni. Sprzedaje. Tak jest, a jest druga książka Iwony Chmielewskiej, ma nagrodzone również Nagrodą Bolonii, tyle że z tekstem autorki koreańskiej. I myśmy się zastanawiali, ja się do dzisiaj zastanawiam, czy nie zaryzykować. To oczywiście słowo ryzyko nie jest najlepszym słowem. Tak, nie musi prawda, się pan prawda. Ja dlatego chcę powiedzieć już o jednej książce, którą wydaliśmy w tym roku i ona ma premierę teraz w grudniu. To są... Iwona Chmielewska, przepraszam, tak. Jest gościem wrocławskich targów dobrej książki. Powiedziałam o najważniejszej rzeczy, że Iwona Chmielewska jako żywa jutro stawi się we Wrocławiu i będzie przez dwa dni, będzie współprowadziła warsztaty, będzie również z nią spotkanie autorskie i będzie podpisywała swoje książki. Jest dla nas szczególnie ważna, bo Media Rodziny otrzymało za jej książkę Nagrodę Dobre Strony. Tak jest, w tym roku właśnie nagroda dla Iwony Chmielewskiej, dla książki Na Wysokiej Górze, książki wspólnie przygotowanej z wybitną polską poetką Krystyną Miłobęcką. A teraz Erna Rosenstein i bajki, ta komfortowość tej instytucji, którą mam przyjemność pokierować i poprowadzić, polega na tym, że zdecydowałem się na przykład opublikować teksty Erny Rosenstein, wyjęte z jej archiwum domowego. W tym roku, w listopadzie, mija 10 lat od śmierci autorki. To jedna z najwybitniejszych postaci polskiej sztuki XX wieku, związana z pierwszą i drugą grupą krakowską. Wybitna malarka, ale także znakomita autorka tekstów, niezwykła biografia, która przewija się przez te teksty. No i cała ta sytuacyjność właśnie, w której jestem, polega na tym komforcie, że chcę przypominać właśnie takie spuścizny takich autorów, no, którzy dzisiaj, wiemy to doskonale, nie mieliby szansy w tym rynku komercyjnym. I znów powrót na moment do dwudziestolecia międzywojennego. Michał. Michał, proszę. Chciałem o jeszcze jednej książce warstw powiedzieć, no jeżeli bardzo, mogę. No bardzo proszę. Nawet pan Jarosław tego jeszcze nie wie, ale myślałem o tym, jaką książką zakończyć nasz cykl Książki na Święta, który się ukazuje w Akademii Rozrywki, i dzisiaj wpadł na ten pomysł, że najlepszym pomysłem jest Ewa Szumańska, która przecież w Akademii Rozrywki jako młoda lekarka cudowna, kultowa, dla naszych słuchaczy rozpoznawalna wszędzie, nawet w Korei, myślę, jeżeli nas słuchają przez internet. I przecież warstwy wydały książkę niezwykłą, bizary. Powiedzmy o tym dwa zdania, bo to jest opowieść, taka opowieść Ewy Szumańskiej, którą jeżeli ktoś Tygodnika Powszechnego przez lata nie czytał, to w ogóle nie skojarzy. Przygotowujemy jeszcze kolejną książkę Ewy Szumańskiej. To będzie wybór jej felietonów z Tygodnika Powszechnego od lat 80. do końca, pisanych na łamach Tygodnika. To będzie tak, że zdradzić to już, jak proszę, zdradzę, to proszę, mi to podkradną. To będzie boks z pamiętnikiem młodej lekarki, na którym bardzo mi zależy. Trochę pracy przed nami, ale myślę, że w roku 2016 uda się przypomnieć fenomen tego programu radiowego i przygotować zestaw płyt i świetnej książeczki towarzyszącej tej publikacji, właśnie pokazującej dorobek Ewy Szumańskiej. To jest rozumiem, też, że już jest pan po rozmowach z Polskim Radiem. Nie z całym, pani redaktor, ale z częścią decyzyjną, ale z Radiem Wrocław tak. I ze spadkobiercami. A to już jest bardzo, bardzo dużo przede mną jeszcze za X. Ale Andrus. No właśnie. Tak. I wracając jeszcze do tego, co jest strasznie sympatycznym miodem wylanym na moją głowę i duszę przez pana redaktora. To jest nasza książka pierwsza, czyli Bizary Ewy Szumańskiej, książka, którą debiutowaliśmy jako wydawnictwo. I to jest książka przypomniana, bo to jest jej drugie, zmienione wydanie. Bizary Ewy Szumańskiej ukazały się po raz pierwszy w roku 87, ukazały się z ingerencjami cenzury. Ja zdecydowałem się opublikować tę książkę, ponieważ ona właśnie jest wielowarstwowa. To jest książka niezwykła, książka, która obroniła się do dzisiaj. Jest stąd książką tytuł zresztą. Niezwykle, tak. Z francuskiego. Odmienność, dziwność, taka. To jest książka złożona z notatek Ewy Szumańskiej, które ona prowadziła podczas swoich pierwszych podróży w latach 60., 70. i kiedy w Polsce wybuchł stan wojenny, postanowiła jakoś opanować ten rozszalały świat i rozszalałą rzeczywistość i wróciła do tych swoich pierwszych notatek i z tego ułożyła swoją książkę. Książkę niezwykłą, bo mówiącą o miłości. Ona nie jeździła do Czech, tylko do zupełnie innych. Ona jeździła statkami handlowymi właśnie do Afryki chociażby. Mm-hmm. Dobrze. To jest na wiele godzin opowieść. Bardzo dziękuję. To może innym razem, bo w tej chwili 5 minut po pierwszej. Mamy wiadomość z Kaszub, że państwo słuchają nas i czytają Olgę Tokarczuk i że bardzo im się ta książka, również od strony wizualnej, podoba. Za moment książkowe klimaty w takim razie, a teraz kolejne spotkanie z Olem Walickim i jego przyjaciółmi. Slay. Ponownie Ola Walicki i przyjaciele, Sandbox to z tej płyty, której program również będzie zaprezentowany 21 grudnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem z przedświątecznego Wrocławia, 23. Wrocławskie Targi Dobrych Książek i ich goście oraz gospodarze wciąż są z nami. Trzy wydawnictwa, ich zacna reprezentacja. Przypomnę, że są z nami Warstwy, Marginesy oraz... Książkowe Klimaty. Bardzo proszę, pani Kama Margielska i szansa na prezentację wizytówki Książkowych Klimatów. Książkowe Klimaty powstały, tak jak myślę, że każde dobre wydawnictwo powstaje, z bardzo dużej pasji i zaangażowania i z faktu, że nie było książek na rynku, które sami chcielibyśmy czytać. A wydajemy przekłady z literatury czeskiej, ale współczesnej. Nie wydajemy Hrabala. Wydajemy to, co się współcześnie czyta w Czechach. Wydajemy przekłady z... Co nie znaczy, że nie czyta się Hrabala. Co, się co nie znaczy, oczywiście. Co się pisze współcześnie. Jak najbardziej. No, będziemy też wydawać Szkworeckiego, więc jakby to nie jest tak, że my zrywamy z tradycją. Zresztą ci współcześni pisarze, których prezentujemy, jak choćby Jarosław Rudisz czy Jan Balaban, oni z tą tradycją hrabolowską prześwietnie grają. Wydajemy też przekłady z języka słowackiego. Dosyć duża nisza i duża luka do wypełnienia. No i z literatury greckiej, której jeśli chodzi o prozę, muszę powiedzieć, że chyba właściwie wydaje mi się, jesteśmy jedynym wydawcą obecnie w Polsce, który publikuje przekłady z współczesnej prozy greckiej. W przyszłym roku zaprezentujemy też prozę rumuńską, która już troszeczkę lepiej się trzyma w Polsce, i bułgarską. Także... To właśnie bardzo ciekawe, bo Europa Środkowa na południe plus Grecja. Tak, wszystko idzie u nas na południe, bo taki kierunek na południe, powiedzmy od Polski, taki kierunek nas najbardziej interesuje. Pan doktor, czyli profesor pani Kamy, Jan Choroszy. No, ja bym chciał nawiązać do tego, co pani Kama powiedziała, że na rynku nie było książek, które państwo chcieliby przeczytać. Ja pamiętam taką frazę świętej pamięci Andrzeja Adamusa, prezesa wydawnictwa dolnośląskiego, który był jednym z inicjatorów wrocławskich promocji dobrych książek. Andrzej Adamus mówił, no czego jak czego, ale książek w Polsce nie brakuje. Ale to zależy jak. Właśnie. I to jest chyba swoisty paradoks, że mamy w Polsce kolosalną nadprodukcję książek. Mamy magazyny pełne bestsellerów, tak? I mamy jednocześnie świadomość, że wśród tej masy książek zdarza się nie trafić na te, którą mielibyśmy ochotę przeczytać. A już, panie doktorze, płyną kolejne kontenery z książkami. Już kolejne kontenery do nas płyną. Więc naturalnie możemy dyskutować do rana, dlaczego tak się dzieje i na czym, to polega. Ale nie damy rady. Natomiast ja mam nadzieję, że państwo, którzy nas słuchają, zdają sobie sprawę, że słuchają szczególnej rozmowy ludzi, którzy reprezentują tę jasną stronę mocy. To są dobrzy wydawcy, to nie są producenci książek, to są wydawcy. I oni raczej starają się mówić o tych właśnie jasnych stronach własnej działalności, ale są też ciemne. Ale o nich nie mówmy. O nich nie będziemy. Ja może tylko to zamknę ten wątek taką historią, czy właściwie takim zdaniem, że mówi się, że wydawca jest jak akuszer, pomaga rodzić się nowemu życiu. Otóż, ja to trochę przeformułowałem. Otóż rzeczywiście wydawca jest jak akuszer. Nie ma przyjemności z aktu poczęcia, a styka się z całą fizjologią porodu. I to jest bolesne doświadczenie, ale jednocześnie, jak się poród uda, to między akuszerem, a wydawcą czy położnicą tworzy się niezwykła więź i ona nigdy nie przemija. A to muszę się zgodzić. Ale było piękne porównanie. Przepiękne porównanie, to prawda. Dobrze, pani Kamo, i wracam do pani, ponieważ zapomnieliśmy o tym, żeby zapraszać państwa na spotkania na stoiskach, czyli podczas trwania tych targów do niedzieli. W ogóle nie zapomnieliśmy, bo my mamy gościa, który jest w tym roku wyjątkowo ważny. Dziękuję za to powiedzenie, proszę bardzo. Paweł Lorankow, laureat tegorocznej nagrody, literackiej nagrody Europy Środkowej Angelus. Laureat podwójny, bo nie tylko wybrany decyzją jury, ale także decyzją czytelników. Pierwszy raz w tym roku przyznano nagrodę imienia Natalii Gormaniewskiej i również zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej Pawła Rankowa, słowackiego pisarza. Zresztą była to nasza pierwsza książka, którą wydaliśmy prawie 2 lata temu, bo tyle prawie już mamy. Tylko dodajmy, że głosowanie było internetowe i że podczas gali Angelusa wszystkie nagrody zgarnęło państwa wydawnictwo, zarazem ta książka i to Paweł prawda, byliśmy Lankow, bo jeszcze w ciężkim szoku. Tak. Paweł Rankow, kiedy podpisuje swoją książkę? Precyzyjnie gdzie, bo to będzie sobotę, duże wydarzenie. Od godziny 15 do 16 przy stoisku C13. I teraz właśnie jest szansa na to, żeby pozapraszać na różne stoiska. Pani Hanna Grudzińska, wydawnictwo Marginesy. Gdzie, kiedy, kto? Od jutra rozpoczynamy. Od jutra będą już autorzy od na naszym dzisiaj, stoisku. Mam nadzieję, czyli od piątku. Tak, od piątku. Będzie dziennikarz Polskiego Radia Roman Czajarek, który będzie podpisywał książkę o lecie z radiem. Będzie już od soboty reżyser Janusz Majewski, autor już 4. wydanej książki w Marginesach. To jest Glacier Express, 9.15. Najnowsze, tak. Najnowszej, wspaniałej opowieści sentymentalnej, można powiedzieć autobiograficznej na pewno. Również na stoisku Anna Mieszkowska, która wznowiła u nas wydaną przed laty książkę o Irenie Sendlerowej, tym razem pod tytułem Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Opowieść oczywiście o wspaniałej bohaterce, świetnej pani, która wyratowała wiele istnień ludzkich. Ta historia jest prawdziwa, dlatego że zderza się z faktami, które są nieprawdziwe i te fakty są czasami bolesne i dręczące, ale są prawdziwe. To jest nasza kolejna bohaterka spotkań. Będzie jeszcze Elżbieta Baniewicz, która w zeszłym roku zdobyła nagrodę za książkę Gajos. A w tym roku wydaliśmy książkę Dymna. Opowieść o Annie Dymnej. Również wspaniale ilustrowana, wielki nasz bestseller tegoroczny. Przepiękną okładką i pięknym zdjęciem Ani Dymnej, pani Ani Dymnej. Dodajmy, nadzieję, że jest to pozdrawiane, potężnie. Bo pani Dymna często pracuje w nocy, więc może tak słuchać jest, dzisiaj Aniu. Trójki. Potężnie rozszerzona książka pod tytułem Ona to ja. Mówiłaś, tak. Haniu, o wznowieniach tak, i tak. To jest bardzo specyficzna forma wznowienia, czyli takiego wzbogaconego. Tak, to jest też forma wznowienia poszerzonego o 15 lat, które minęły od pierwszego wydania tej książki. I tak jak mówi autorka Ela Baniewicz, była to najtrudniejsza praca, ponieważ przez te 15 lat w życiu Anny Dymnej zdarzyło się prawie tyle samo, co przez 35, które opisała. I rzeczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w wielkości tej książki. Ona już nie może być grubsza. My zresztą, proszę Państwa, w tym roku mamy... Same tłuściochy. Tłuściochy, tak. I panowie tutaj mówili o takich rzeczach jak książki, które nie trzymają stron, czy okładki. Musimy pamiętać też o tych, którzy jeżdżą środkami komunikacji miejskiej, bo oni chyba najbardziej narzekają na te wielkości książek i przenoszą swoje książki do Kindlów i do innych czytników. Ale nasza Baniewicz, nasza Dymna jest też takim grubaskim i nie było sposobu, żeby wydać ją inaczej, więc trudno, tak musi być. I jeszcze jeden autor, to jest Krzysztof Tomasik, który wydał u nas książkę zatytułowaną Seks bomby PRL-u. Wspaniała opowieść o fakcie, o pewnym zjawisku zwanym seks bombą. I o tym, jak to zjawisko bardzo różniło się w PRL-u, jak bardzo różniło się od tego, który przyszedł do nas z zachodu. Bardzo ciekawa, mądra i taka poważna opowieść o seksbombach na przykładzie trudno pięciu... Trudno w to uwierzyć, ale tak, ale przestrzegam przed szukaniem tam... Momentów oraz rzeczy, które są może plotkarskie. Wcale to nie jest taka książka i nigdy nie chcieliśmy takiej książki wydać. To jest książka o fenomenie pięciu fantastycznych aktorek, które zyskały takie miano. I muszę Państwu powiedzieć, że dyskusja, jaka rozgorzała po wydaniu tej książki, czy to są te seksbomby, każdy ma inną seksbombę w Polsce. Jedni stawiają na Poleraksę, drudzy na Annę Dymną, ktoś inny na figurę. Każdy ma swoją seksbombę, więc ta książka też przyniosła fantastyczną dyskusję, jeśli chodzi o taki ideał seksbomby w Polsce. Będzie o tym można porozmawiać z Krzysztofem Tomasikiem na naszym stoisku. Bardzo Państwa zapraszamy. To pani Hania, pani Hania Grudzińska, wydawnictwo Marginesy, stosunkowo niewielkie, aczkolwiek niezwykle, przepraszam za słowo, płodne. No i większość tytułów ma trójkowy znak jakości, co częściowo zawdzięczamy inicjatywie siedzącego wciąż obok mnie Michała Nogasia. No dopuszczę cię do głosu, jeszcze nic się nie przejmuj. Tylko chcę zapytać Państwa z wydawnictw wrocławskich, czy w związku z tym, że Państwo mieszkają we Wrocławiu, to nie pokazują się już na targach? Nie, no jak najbardziej pokazujemy się na targach. Oczywiście. Książkowe klimaty. Zawsze z ogromną przyjemnością uczestniczymy w targach. A ja jeszcze tylko dodam, bo zapomniałam. Zaprosiliśmy Państwa na spotkanie z Pawłem Rankowem we Wrocławiu, a przecież dzisiaj jest jeszcze spotkanie w Bibliotece Miejskiej w Pile, a w niedzielę będzie można się spotkać z Pawłem Rankowem w Łodzi, więc jest taka fajna okazja. Taka odnoga targów, tak? Tak, tak. Bardzo przyjemna inicjatywa. Jeszcze tylko chciałabym... Już Pani Beato, już. Tylko dopytam, bo z kolei ja zapomnę. Słowo książkowe już padło, a teraz słowackie, czeskie. To są takie córeczki właśnie od nogi. To są serie wydawnicze. Mhm. To są poszczególne serie wydawnicze, w ramach których wydajemy konkretne przekłady, przekłady z konkretnych krajów. Czyli i tak będą się kolejne klimaty też się będą tak nazywały. Czyli rumuńskie, bułgarskie. A zdarzyło się 1 września albo kiedy indziej, to są słowackie klimaty. Oczywiście Beata Gigiel teraz. Ja jeszcze chciałam zaprosić na kilka spotkań. Paweł Ranko w sobotę. Wczoraj już był u nas pierwszy laureat Angelusa, czyli Jurij Andruchowicz, ale chciałam także zaprosić na kilka spotkań, między innymi z Olgą Tokarczuk, bardzo dziś w piątek ważne. Filip Springer, a także finalistka... To może tak, spróbujmy jednak podać dni. Olga Tokarczuk, w sobotę. Księgi Jakubowe. Spotkanie czy podpisywanie książek? Spotkanie w sobotę, ale także podpisywanie w sobotę i w niedzielę. Tak jest. W piątek Filip Springer i wracamy do czyli soboty. Dzisiaj? Tak. Dzisiaj także finalistka Nagrody Nike Brygida Helbig o 17:30. W sobotę spotkanie z Mariuszem Urbankiem, a także z Olgą Tokarczuk i Andrzejem Stasiukiem. Cały program jest na naszej stronie internetowej, a także w aplikacji Wrocławskie Targi Dobrych Książek, także jadąc tramwajem można sobie swój własny program ułożyć. A ja ciągle mam nadzieję, że Andrzej Stasiuk kiedyś otrzyma Nagrodę Europy Środkowej Angelus. Padło nazwisko, które widziałam dzisiaj na okładce książki czytanej przez Michała, kiedy jechaliśmy tutaj do Wrocławia. Tak, to Mariusz Urbanek napisał nową książkę. No, on nie pisze złych książek, trzeba to powiedzieć o człowieku z Wrocławia. A Michał złych nie czyta. Zdarza się jak każdemu. Ale po świetnych książkach o Brzechwie i Tuwimie, teraz napisał książkę, o której mówił wyraźnie 2 lata temu na antenie, to znaczy książkę zatytułowaną Genialni. I to jest opowieść o lwowskiej szkole matematyków. No świetna historia, nie tylko Banacha. Opowieść o tym, zaczyna się ta książka od takiego świetnego obrazu, jak to w kawiarni szkockiej we Lwowie w 1935 roku spotykają się panowie zajmujący się badaniami i szukający problemów matematycznych i rozwiązań tych problemów i zaczynają pisać po stoliku kawiarnianym i wychodzą zmęczeni już tymi obradami nad kolejnymi zadaniami, wzorami, algorytmami, a sprzątaczka w tejże kawiarni chce czyścić ten blat, ale właściciel mówi: nie, proszę tego nie robić. Zakrywamy ten blat obrusem, jutro rano przyjdą studenci i spiszą te wszystkie równania do zeszytu specjalnego i wtedy będzie można to wyczyścić. A potem, i to jest taki moment otwarcia tej książki, a potem Mariusz Urbanek opowiada po kolei losy matematyków lwowskich i to, jak się spotkali. To są zupełnie niesamowite historie, bo kiedy się czyta na przykład tego Banacha, tak się trzymam, no bo to chyba najsłynniejsza postać, najczęściej go kojarzymy ze szkołą matematyków lwowskich, jak on doszedł do tego miejsca, do tej pozycji, którą osiągnął. Przecież teraz jego imieniem nazywane są ulice, place, szpital. W wielu miastach szpital. No to jest zupełnie nieprawdopodobna historia. Myślę, że w większości spośród nas pobieżnie znana, więc mam taki plan, to się przyznam, spotkać się z Mariuszem Urbankiem i we wtorek po 9:00 opowiemy więcej o Genialnych. A jutro, przepraszam, dzisiaj nad ranem, o czym zamierzasz opowiadać Wojtka Mana? Przepraszam, u pana Wojciecha Mana. Zamierzam u pana Wojciecha, redaktora Mana Człowieka, opowiadać o tym, o czym także będzie w niedzielę, czyli o nowej książce Szczepana Twardocha, którą przeczytałem 2 razy, Myśl o Drachu, i bardzo mi się podoba. Chociaż nie jest łatwa, a państwo są już po przesłuchaniu pierwszego odcinka Dracha w wykonaniu Soni Bohosiewicz i Andrzeja Mastalerza na naszej antenie. Tak jest, bardzo dziękuję. Którym zajęła się umęczona Barbara przygotowaniem. Nie, w bardzo dobrej formie jestem mimo wszystko. Umęczona lekturą w językach różnych, powiedzmy. Ale dzięki, że ten Lwów właśnie powrócił, bo z jednej strony pamiętamy pasję matematyczną Marka Krajewskiego, który na jakiś czas przeniósł akcję swoich kryminałów właśnie do Lwowa. A poza tym w 1844 roku została założona jedna z dwóch najstarszych uczelni polskich, czyli Politechnika Lwowska, właśnie obchodzi w tym roku 170. urodziny. A mówię o tym w tym miejscu, ponieważ to też ma pewien związek z literaturą, gdyż na tej Politechnice wykładowcą był dziadek pisarza Pawła Hüle, czyli Karol. Mąż Marii, o czym możemy przeczytać w książkach zarówno Mercedes-Benz, jak i Śpiewaj Ogrody. Szkoda, że tej książki nie ma na Targach Dobrych Książek we Wrocławiu, bo myślę, że Paweł miałby też sporą liczbę wielbicieli, czytelników. Przepraszam, od czasu do czasu taki wątek lekko grymasząco krytyczny musi pojawić się. Ponieważ nasze spotkanie już kończy się, to teraz szybciutko kolejny wątek, nie jest temat, to jest wątek, miejsce. Miejsce, czy inaczej mówiąc, mapa wrocławskich targów dobrych książek. Od początku? Beata Gigiel. Nie, w tym roku. Mapa roku. Współczesna. Myślałam, że 23 lata, bo targi rzeczywiście wędrowały z miejsca do miejsca. Proszę, tu jest mikrofon, proszę pana, bo tutaj pan Jarosław dopowiada. Po raz drugi jesteśmy na wrocławskim dworcu i myślę, że to miejsce spodobało się wydawcom i gościom. Chwalą to miejsce. Czytelnicy nas odwiedzają. Dzisiaj widzieliśmy takie obrazki, że z walizkami ludzie wjeżdżali po schodach ruchomych z holu głównego. Pełni książek, tak. Myśleliśmy o przenosinach, żeby znaleźć jakieś nieoczywiste miejsce. Dzisiaj jest sporo imprez z książką w tytule i chcieliśmy, żeby nasze miejsce także się zmieniło. Coraz więcej wydawców chce do nas przyjeżdżać. Pomyśleliśmy o dworcu i rzeczywiście myślę, że ono się, że udało się. To także jest jakiś nowy początek, w zeszłym roku się odbył. Nowy początek, bo chcieliśmy, żeby ludzie, którzy są przyzwyczajeni do przychodzenia na targi, to oni zawsze przyjdą. Natomiast była okazja, aby jeszcze inni wrocławianie dowiedzieli się, że taka impreza jest. Czyli dzięki temu, myślę, zyskaliśmy jeszcze nowych czytelników i nowych odwiedzających i nowych przyjaciół. Dobrze, ale jeszcze inne miejsca, skoro była mowa o mapie. A więc nie tylko jeden punkt, tylko jest sieć miejsc. Pierwsze targi w Operze Wrocławskiej. Nie, współcześnie, przecież i biblioteka. A, rozumiem. Beata Gigier. Tak, biblioteka. Druga się zbliża miejska, w nocy. Miejska Biblioteka Publiczna, w filiach odbywają się spotkania, w galeriach, ale najwięcej jednak na dworcu, na w salach, które przygotowaliśmy w tym roku, dodatkowo jedną salę na spotkania uruchomiliśmy. Dobrze, to ja zapowiem spotkanie, o którym jeszcze nie było mowy, i wydawnictwo, o którym dzisiaj nie było mowy, też stosunkowo niewielkie, aczkolwiek o pięknej tradycji warszawskiej, ze sztów literackich. Otóż pojawi się sam Marek Zagańczyk, czyli wieloletni sekretarz ze sztów literackich. Będzie można z nim porozmawiać o podróżach, a to jest cała taka seria, bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna seria zeszytów literackich. I tu przy okazji można by wymienić wiele nazwisk, Wojciech Karpiński, ale wymienię Magdalenę Tulli, ponieważ dzisiaj, czyli w piątek, za 10.12 ostatni fragment jej Szumu zaprezentuje Maria Peszek, oczywiście w Trójce. Czy ktoś chciałby coś jeszcze zapowiedzieć? Ja zaraz podam godzinę. No jest tak mniej więcej za 12 minut druga, czyli za jakieś 7 minut musimy zakończyć. Bardzo proszę, kto? Pan Jarosław Borowiec. Ja? No, wziął pan mikrofon. Chciałem być drugim w kolejności, tylko chciałem przypomnieć, że będzie Iwona Chmielewska i chciałem się upomnieć jeszcze o to, że będą warsztaty i spotkanie i podpisywanie książek przez Iwonę Chmielewską. I będzie w niedzielę organizowane spotkanie przez wydawnictwo Warstwy poświęcone publikacji wierszy przeczytanych Tadeusza Różewicza. To będzie spotkanie z panem profesorem Jackiem Łukasiewiczem, wybitnym historykiem i krytykiem literackim, i doktorem Tomaszem Kuncem, nowym, młodym pokoleniem i świetnym specjalistą także od twórczości Tadeusza Różewicza. A teksty mistrza i poety w interpretacji młodej aktorki Teatru Współczesnego we Wrocławiu, pani Marty Malikowskiej, więc bardzo serdecznie także państwa zapraszamy w niedzielę na spotkanie. I pomyślałem o takim jednym akcencie, właśnie podsuwałem panu redaktorowi, że to jest dobry moment na zamknięcie naszej audycji a propos targów. Przepraszam. Pan redaktor jest gościem, wyjątkowo zupełnie. Co pan chciał, przepraszam, podsunąć pani redaktor? Wszystko na mnie, jak zawsze wszystko na mnie. Ja państwa pogodzę. Chciałam Hanna Grudzińska, margines. Jeszcze o jednej rzeczy, a propos miejsca targowego. Kiedy Beata Gigiel napisała do nas, że targi odbędą się na dworcu we Wrocławiu, to Wrocław Główny, na wszelki wypadek, pomyśleliśmy, że to coś po prostu się pomyliło. Beacie, ona chciała przesyłkę wysłać, ale coś się stało z dokumentem. Kompletnie nie przypuszczaliśmy, że jest taka możliwość i że to miejsce rzeczywiście udźwignie te targi. I w zeszłym roku byliśmy tam po raz pierwszy. Okazało się wspaniałe, przystosowane, ciepłe, chociaż wszyscy zabraliśmy bardzo grube ubrania. Czyste, pachnące, z dostępem do wszystkiego, ale najzabawniejsze było to, że w sukurs przyszła nam pogoda, bo państwo na pewno pamiętacie te straszne mrozy, które w zeszłym... Wichura. W każdym razie pociągi stanęły i ci wszyscy biedni pasażerowie, którzy byli zmuszeni pójść, pojechać gdzieś pociągiem, a nagle okazało się, że muszą wiele godzin czekać, przyszli po prostu na targi i byli gośćmi targów i rozmawiali z nami, kupowali książki. To po prostu było niesamowite przeżycie i to był taki czysty kontakt z czytelnictwem i z klientem książkowym. Nigdy nie zapomnę, Beato, tych targów, bo to było takie przeżycie dla wydawcy niezwykłe, ponieważ często ten czytelnik przychodził zupełnie nieprzygotowany i wychodził z wieloma książkami. Może wychodził z miłością do książki nagle, która przyszła do niego, więc po prostu bardzo ci dziękuję za to. Dodatkowo obciążony i wiatr go nie porwał. Tak jest. Podróżni na dworcu, rzecz oczywista. Tak idzie. W ubiegłym roku odwiedziła nas para młodych tuż po ślubie, a więc panna młoda w białej sukni z panem młodym wjechali schodami ruchomymi i odbyła się sesja fotograficzna i bardzo była taka miła sytuacja, ponieważ oni chodzili, się fotografowali, odwiedzali targi, a wydawcy im dawali w prezencie książki na nową drogę życia. Tak, wydawcy umieją się zachować. To prawda, niektórzy teraz na przykład poznają Kama swoich nowych tłumaczy. Albo poznają serie, które też będą wydawać, więc tak, dworzec jest naprawdę trafionym miejscem i faktycznie, tak jak pani Hania powiedziała, to pogoda też trochę przyszła w sukurs. Naprawdę świetnie było obserwować ludzi, którzy zmuszeni do wielogodzinnego czekania stwierdzili, tak, to ja może jednak poczytam. Mhm. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, bo oczywiście zapomniałam, Marek Zagańczyk, Zeszyty Literackie, to właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Szewskiej. Dobrze, teraz kto? Pan doktor Jan Chorosz. Mnie do głowy przychodzi tylko toast. Wiwat, pociąg do książek. Od 15 bardzo szybki pociąg, panie doktorze. Ale czy pendolino też z Wrocławia, tak? No, mamy nadzieję. No. Wszędzie tam, gdzie są w miarę przystosowane tory. A teraz Michaś, Nogaś. Mogę, tak? Tak. Chciałem się jeszcze tylko nie za długo, do dworca. Tak, powiem to szybko. Ja się dołączam do tej grupy siedzącej przy stole, która uważa, że dworzec jest świetnym miejscem, bo w zeszłym roku obserwowałem to, jak się poszerza ten krąg osób zainteresowanych książkami, przypadkiem zupełnie. To znaczy o tych podróżnych, którzy nawet pewnie nigdy nie dotarliby, nie wiem, w inne miejsce, gdzie książki były prezentowane. Tymczasem tutaj myślę, że już nawet sam fizyczny kontakt z książką, nawet niekoniecznie zakup, miał znaczenie, bo coś zrobił ważnego i liczę na to, że w tym roku będzie podobnie. Skończyłem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 23. Wrocławskie. Aha, nie żartowałem. Targi dobrych książek. Przed nami 3 dni, bądź grzeczny, które spędzimy jednak w różnych miejscach Wrocławia, bo po wyjściu z dworca z książkami spotykamy się w różnych klubach. Niektórzy idą do teatru, na przykład można Dziady zobaczyć w Teatrze Polskim i tak dalej. Choć centrum zdarzeń to jest dworzec Wrocław Główny. A 25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek w 2016 roku, kiedy to Wrocław stanie się, chórem powiedzmy, Europejską Stolicą Kultury. Światową Stolicą Książki. A to tu chórem. Oraz Światową Stolicą Książki UNESCO. 25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, jeżeli odbędą się w grudniu, pani Beato, to finale ESK 2016. To nasze będzie dopiero targi wyzwanie. Zawsze odbywają się w grudniu, to jest zawsze pierwszy weekend grudnia. Wrocław ma świetną opinię. Miało być troszkę goryczy. Szkoda, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Może do 2016 roku uda się naprawić relacje. Kto wie, ten wie, o czym mówię. Tymczasem cieszymy się cudem, jakim jest książka. Opuszczamy malarnię. Przepraszam, czarnię. Myślę malarnia już o teatrze. Też ładnie, nie, malarnia w teatrze współczesnym, to miałam na myśli. Opuszczamy mleczarnię, zanurzamy się w noc, tak sobie napisałam poetycko. Kto? Teraz przedstawiamy się. Zaczynam od Hani. Hanna Grudzińska, wydawnictwo Marginesy. Kama Margielska, wydawnictwo książkowe Klimaty. Beata Gigiel, Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Jan Choroszy, Wrocław. Jarosław Borowiec, Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy. Michał Nogleś, Myśliwiecka 357. To samo miejsce, Barbara Marcinik, a program zrealizowali heroicznie tutaj w mleczarni panowie Bogdan Sroga i Krzysztof Znamierowski. Bardzo panom dziękuję. W Warszawie Elżbieta Różycka i oczywiście Wojtek Dorosz. A towarzyszyła nam i towarzyszy jeszcze przez 3 minuty muzyka z płyt Ola Walickiego i jego przyjaciół. To bardzo dziękuję i do zobaczenia, dziękujemy. Do usłyszenia za rok.